bardzo zaskakująca informacja, bo przecież jeszcze kilka godzin wcześniej całkiem nieźle bawił się na jednym z koncertów warszawskiej Progresji. No ale nagle w nocy przyszło zatrzymanie krążenia i od tej pory grupa Riverside miała duży problem, by odnaleźć się w nowej sytuacji. Dobrze, że chłopakom się udało, dobrze, że istnieją dalej, ale też dobrze, że zostało mnóstwo pięknej muzyki zarejestrowanej właśnie z Piotkiem Grudzińskim na gitarze. Na dzisiaj At Addicted Riverside. Piotrek Grudziński i Riverside Addicted, chyba ciągle z mojej ulubionej płyty tego zespołu Love, Fear and the Time Machine. I pozostaniemy trochę dłużej przy polskich artystach. To także była dosyć zaskakująca, niespodziewana śmierć. Kilka miesięcy wcześniej miałem okazję spotkać się z tym artystą, rozmawiać. Wtedy ukazała się kompilacyjna płyta, ale zapowiadał nowe dźwięki, miał się nimi podzielić wkrótce. Okazało się, że niestety, ale tych nowych dźwięków już nie dostaniemy. Andrzej Adamiak zmarł 8 kwietnia tego roku, lider zespołu Rezerwat. Weź parasol i chodź, pójdziemy nad wstaw. Wszyscy tam idą już, pytasz mnie, gdzie jest sens, ale cóż. Weź parasol i chodź, zapłakał już deszcz. Proszę, włóż smutną twarz, nie mów nic, serce ścisz, zadnij płaszcz. Raz, ten stanie, raz, ten stanie. Parasolki ostatnie i grupa Rezerwat. Jak mówiłem, pozostaniemy przy artystach polskich i tak patrzę, że to już 19 lat w tym roku upłynie od śmierci artysty, który wtedy też zapowiadał nowy album. Czekaliśmy na te dźwięki i z tego, co dzisiaj wiemy, a wiemy niewiele, bo tak naprawdę wypłynęły tylko fragmenty tej płyty, która nie została dokończona, no ale wyglądało na to, że będzie to, jeśli nie najlepsza, to przynajmniej jedna z najlepszych płyt w historii zespołu Republika. Grzegorz Ciechowski. Wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, potem morski kot, morski pies, a na końcu kot. Nie ma cię za mną. Śmierć na pięć, jak się okazało, ostatni utwór grupy Republika. Pozwolę sobie pozostać trochę dłużej przy postaci Grzegorza Ciechowskiego, bo po pierwsze to niezwykle ważna osoba w historii polskiej muzyki rockowej, ale też nie tylko funkcjonował pod szyldem Republika, miał też różne projekty solowe. Gdy Republika nie istniała, on wtedy występował jako obywatel GC. Tak mam, że chyba ten okres w jego twórczości jest mi najbliższy, więc postanowiłem jeszcze sięgnąć po twórczość obywatela GC, ale przy okazji odhaczę sobie małe wykopalisko z archiwum Polskiego Radia. To był sceniczny debiut tego artysty pod szyldem obywatel GC. Wprawdzie wcześniej pojawił się z półplaybackiem na festiwalu w Opolu, ale po raz pierwszy wtedy, w 1988 roku w Sopocie, zaprezentował cały program koncertowy. Przyznaję się do winy. lepiej przyznaj się, wyznaj mi winy swe. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.

chcesz chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz winą z zielonych lat chcę znów pić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziwaczny osobnik na cienkich kończynach unosi w pionie niedorzeźbiony kawód ciała i opętany rządzą przemożnej władzy pnie się w górę upiornych idei. Spada na głowę rzadko bezkarnie nieskażonego mózgu powstała szara masa szarego myślenia. Tryska skwiercząc tłuszczem, fermentem kanibalizmu rzeźnik w codziennym mięs pożeraniu. Wszędzie go pełno, dzieje się, mnoży antropokosmikus. A hajnit multiplikator. tak oto ten polski fragment dzisiejszej audycji zakończył Czesław Niemen. On zmarł 17 stycznia 2004 roku, a to był utwór Anthropocosmicus z ostatniej jego płyty Spod chmury kapelusza. To jest taka znowu informacja, której nawet do końca nie byliśmy pewni, bo ten zespół słynie z tego, że raczej ukrywa wszystkie informacje dotyczące swoich prywatnych spraw, ale jednak ta informacja w końcu została oficjalnie potwierdzona, a dla mnie przynajmniej był to dosyć duży cios, bo jestem wielkim fanem tego zespołu i chociaż Florian Schneider już od lat był poza zespołem Kraftwerk, to jednak ciągle był tym jednym z najważniejszych muzyków w historii tego zespołu, przede wszystkim współlider. Kraftwerk, Computer World. I Computer World. Florian Schneider odszedł od nas 21 kwietnia tego roku. Pamiętam dokładnie taki dzień, to był 24 listopada 91 roku, gdy po raz pierwszy miałem okazję wybrać się na koncert Kraftwerk do naszych zachodnich sąsiadów. No tak, te koncerty w 81 roku w Polsce mnie niestety ominęły, ale w 91 roku postanowiłem to nadrobić. Zapamiętałem ten dzień z kilku powodów. Po pierwsze, oczywiście wspaniały, piękny koncert, ale także bardzo smutna pobudka następnego dnia rano, gdy wracaliśmy do Polski, do Warszawy, bo wtedy właśnie w radiu pojawiła się informacja, że zmarł Freddie Mercury. Thank you. Radio Gaga, Queen i oczywiście nieodżałowany Freddie Mercury. Kiedy kilka miesięcy po śmierci swojego wokalisty muzycy zespołu Queen postanowili złożyć mu taki niesamowity hołd i zorganizowali piękny koncert na stadionie Wembley w Londynie, zaprosili wtedy plejadę różnych artystów, wielkich gwiazd, ale chyba wszyscy byli zgodni, że tylko jeden z nich tak naprawdę podołał temu zadaniu. A był to George Michael. I'm there. George Michael, Look at Your Hands, solowego debiutu płyty Faith. George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku i w tym samym roku zmarł pewien artysta, który także pojawił się na koncercie pamięci Freddiego Mercurego. I to była obecność taka obowiązkowa, bo w końcu jakąś dekadę wcześniej nagrał z muzykami grupy Queen jeden z największych przebojów tej formacji. To był utwór Under Pressure. No i wszystko jasne, David Bowie. Na dzisiaj The Man Who Sold the World. We passed upon the stair. We spoke of was and when. Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. Must have died alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your fight to face with the man who sold the world. Sold the World, David Bowie i Brian Eno w takiej nieco odnowionej wersji w połowie lat 90. No dobrze, to chyba na dzisiaj będzie tyle, chociaż tych artystów, których chciałbym wspomnieć, jest jeszcze bardzo długa lista. Nicky Formi także podsyłał kolejne kandydatury. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze będzie okazja, by sięgnąć po muzykę tych, których nam tak bardzo brakuje. Na koniec zaczęliśmy od muzyki z filmu Alabama. No to pozostaniemy przy dźwiękach z filmu Alabama. Temat Bożeny i Urszula. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Kirmuć.